यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्णसार तदनुसार मंगलवार 31 मई 1994 को प्रातः 8:30 बजे गीता भवन के प्रांगण में स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान का मिलन बड़ा रसीला होता है, वैसा रस और कहीं नहीं मिलता। रस सागर है, रस समुद्र है, वो एक विचित्र आनंद है। पर नवनीला में एक आनंद है, वो विशेष है। भगवान के वियोग में योग है, योग में वियोग है, ये विचित्र है। भगवान का मिलन है, उसमें मिलन में वियोग, वियोग में मिलन, ऐसी विचित्र एक अनिर्वचनीय अवस्था है। वेदांत में अनिर्वचनीय ख्याति है, वो संसार को कहते हैं वो अनिर्वचनीय है। संसार को सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कहते, सत असत भी नहीं कहते, सत असत से विलक्षण एक चीज है, उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। परंतु भगवान के प्रेम को भी प्रेम सजना ने अनिर्वचनीय बताया है, इसका निर्वचन नहीं कर सकते। जो मिलने में आनंद है उससे वियोग में आनंद कम नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने तो वियोग को ही ऊंचा माना है, भगवान के साथ जो वियोग है वो ऊंचा है। वियोग में विस्मृति नहीं होती, भगवान के वियोग में विस्मृति नहीं होती, हरदम याद रहती है। जो विस्मृति नहीं होती ये वियोग में योग है, ये नित्य योग है। जैसे वियोग में विस्मृति नहीं होती ऐसे योग में भी तृप्ति नहीं होती। तृप्ति नहीं होती ये क्या है, ये भूख है। भूख का अर्थ क्या, अन्न का वियोग है, अन्न मिला नहीं। अन्न मिल जाए तो भूख मिट जाए, तो भगवान के मिलने पर एक विलक्षण भूख होती है। वो वियोग में, ये योग में वियोग है, मिलने में वियोग है। और जो मिलते नहीं और जो याद आ रही है, ये याद वियोग में योग है। ये अनिर्वचनीय स्थिति प्रेम में होती है, ज्ञान में नहीं होती। प्रेम एक बड़े विलक्षण चीज है। ज्ञान में शांति होती है, वो कर्मयोग से भी हो जाती है, ज्ञान योग से भी शांति हो जाती है, और अखंड एक रस आनंद रहता है। रात दिन सुबह शाम जागर स्वपन सुसुप्ति मूर्छा समाधि चीड़ा मरना संयोग वियोग सब में एक विलक्षण सम शांत आनंद घन रहता है, परंतु प्रेम में है वो आनंद घन रहते हुए भी प्रतिक्षण वर्धमान है, नित्य नया आनंद होता है। जैसे श्री शंकराचार्य कहते हैं कृष्णाष्टक में, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, दिने दिने नवम नवम, प्रत्येक दिन में नया मालूम देता है। भगवान के गुणों की कथा है, चर्चा है, उनके नाम जप है, उसका कीर्तन है, इसमें एक विलक्षणता होती है। ये और मिले और मिले और मिले, तो और मिले ये क्या है, ये वियोग है, और उसमें जो आनंद आ रहा है ये योग है। इसका विवेचन नहीं कर सकते, योग में वियोग, वियोग में योग, नित्य योग नित्य वियोग। एक तात्विक बात है, जैसे जल के लिए प्यास लगती है ना, तो प्यास है उसमें क्या है, स्थूल बुद्धि से नहीं दिख रहा, पर सूक्ष्मता से विचार करो तो प्यास जल रूप है, जल का ही रूप प्यास है, और जल मिलने से प्यास मिटती है, वो भी जल ही है, पर प्यास जल से अलग नहीं है, जल तत्व से अलग प्यास नहीं है, परंतु प्यास में जो एक आनंद है वो जल में नहीं है। लौकिक जल में तो प्यास में दुख होता है, भगवान के वियोग में एक विलक्षण आनंद होता है। विरह सता वेरे, तुम्हारा वियोग सता रहा है, तो वियोग जो सताता है उस सताते में ऐसी विलक्षण है, जब भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, बात नहीं सुहाती, नींद नहीं आती, अब किस से कहे क्या कहे ये बात उपजती नहीं, एक विलक्षण बात होती है। वो प्रेमी जन ही जानते हैं, और को पता नहीं है, और को पता नहीं, और जान सकते नहीं। ज्ञानी महात्मा तत्वज्ञ है, जीवन मुक्त, वे भी इसको जान नहीं सकते, ऐसी एक विलक्षण चीज है वो प्रेम। प्रतिक्षण वर्धमान है, तो प्रतिक्षण वर्धमान है, इससे सिद्ध हुआ कि पहले छोटा है फिर बड़ा है, तो पहले अभाव है फिर भाव है, अभाव बिन बढ़ेगा क्या। और उसमें योग में जो वियोग है वो वियोग की एक उत्कंठा है, उत्कट लालसा है, उत्कट लालसा में भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं, वो भगवान का स्वरूप है। जैसे एक समझ लो, मैं दृष्टांत देता हूं, जैसे हमारे मन में आ जा कि हमारे को एक घड़ी मिल जाए, एक घड़ी है तो हमारे बड़ा अच्छा रहेगा, टाइम देखने में बड़े काम आवे, एक घड़ी मिल जाए, और घड़ी की लालसा जोरदार हो जाए, अधिक हो जाए, तो अधिक हो जाने से क्या होता है, अधिक होने से है बार बार घड़ी की याद आती है, तो उस समय में मनुष्य तो समझता है कि घड़ी का वियोग है, परंतु घड़ी का असली योग है, संयोग है घड़ी का, भीतर में मन में घड़ी बैठी हुई है, वो घड़ी घड़ी घड़ी की याद आती है, घड़ी घड़ी थोड़ी देर फिर याद आती है, फिर याद आती है, मीठी मीठी याद आती है, और विरह आता है घड़ी नहीं है घड़ी नहीं है घड़ी नहीं है, ऐसी विचित्रता होती है। और फिर किसी सज्जन ने घड़ी दे दी और हमारे को घड़ी मिल गई, घड़ी मिलते ही एक सुख होता है, आनंद आता है, घड़ी मिल गई, मन चाहिए चीज मिल गई, तो मिल गई है, इसमें वहम तो ये होता है के घड़ी के मिलने से सुख हुआ है, घड़ी के मिलने से सुख हुआ। ये वहम है, इस तत्व को जल्दी आदमी समझते नहीं। घड़ी के मिलते ही घड़ी का वियोग हुआ है, मन में जो घड़ी बसी थी वो घड़ी निकल गई। उस निकलने का आनंद है, घड़ी का आनंद नहीं है। अगर घड़ी का आनंद हो तो जो घड़ी मिलते समय आनंद होता है वो एक दो दिन ठहरे, घड़ी तो पास में है। घड़ी का आनंद हो तो घड़ी का आनंद कम नहीं होना चाहिए, अब हरदम आनंद रहना चाहिए, परंतु मिलने पर घड़ी को भूल जाते हैं। तो क्या हुआ, घड़ी का वियोग हुआ है। क्या लगाया, मानो हृदय में बसी हुई घड़ी थी, घड़ी मिले घड़ी मिले घड़ी मिले, ऐसे घड़ी घड़ी घड़ी की याद आ रही है। वो घड़ी बसी हुई थी मन में, तो वो निकल गई, वो निकलते ही आनंद आ गया। मनुष्य समझते हैं वस्तु मिलने से आनंद हुआ है, स्त्री का आनंद है, धन का आनंद है, मान का आनंद है, बड़ाई का आनंद है, ये इस तरह का है। वो मिट जाता है, वो फिर नहीं रहता, वो रस मिट जाता है, और क्योंकि अनित्य है वो। परंतु परमात्मा का रस है, वो है नित्य। नित्य होता है तो वियोग में योग होता है, वियोग में योग होता है। जैसे मैंने कहा घड़ी नहीं मिली तो घड़ी निरंतर याद रहती है, वो याद रहती है, ये है योग। भगवान की याद आवे, भगवान की याद आवे, याद सता है, उसे दुख होता है, जलन होती है, अरे आए नहीं भगवान, आए नहीं, मिले नहीं, ऐसा वियोग में दुख होता है। उस दुख में वियोग भी भगवान की विस्मृति नहीं होती, विस्मृति नहीं होती, ये योग है भगवान का, भगवान के साथ हमारा संबंध है। और मिल जाते हैं तो मिलने में भी योग होता है, और मिलने में योग में भी वियोग होता है, और वियोग में योग होता है। वियोग में हरदम भगवान साथ में हृदय में रहते हैं, ये योग है। और योग में वियोग होता है, यह बिछुड़ न जाए, ये बिछुड़ न जाए, ये बिछुड़ न जाए, तो बिछुड़ न जाए, ये एक भूख है, तृप्ति नहीं हो रही है। अब मिल गई तो तृप्ति हो जानी चाहिए, घड़ी की बात है, घड़ी मिल गई, भीतर निकल गई, राजी हो गई, खत्म हो गया, ये रस घट जाता है, मिट जाता है। पर भगवान का रस मिटता नहीं है, बढ़ता है, मिलने पर भी बढ़ता है, मिलने पर भी उसका योग में भी वियोग है, और मिले बना रहे और बढ़ जाए और ठीक रहे। कीर्तन करते हैं, पद गाते हैं, उसका चिंतन होता है, उसे विलक्षणता आती है, वो विलक्षणता आती है और अच्छी लगती है तो भूख सिद्ध होती है। भूख में भोजन अच्छा लगता है, तृप्ति में भोजन अच्छा नहीं लगता। उसका जो नाम अच्छा लगे, कीर्तन अच्छा लगे, गुण अच्छा लगे, लीला अच्छी लगे, भगवान के संबंध की गंगा जी देख करके मस्त हो जाएगी, भगवान का चरणा चरणों तक है, ऐसे में उसमें मस्ती हो जाती है, संसार को देख देती है, भगवान का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, ऐसे होकर वो मस्त हो जाता है। तो मस्त हो जाता है, ये तो है योग। और ये और हो जाए, और सुने, और चिंतन करे, और कीर्तन हो जाए, और कोई सुना दे, ये है वियोग, ये है भूख। भूख में अन्न नहीं मिलता है, तो भूख में भी वही है, और मिलने में भी वही है, योग में भी योग है, वियोग में भी योग है, योग में भी वियोग है। यह ऐसी अनिर्वचनीय प्रेम की अवस्था है, या एक विलक्षण अवस्था है। यह अवस्था साधन साध्य नहीं है, आप साधन करके इसको सिद्ध कर लो, ये अपने हाथ की बात नहीं है, ये भगवत कृपा से मिलती है। संतों की वाणी में आता है कि विरह पठाया, भगवान ने विरह भेज दिया मेरे पास, विरह। उस विरह में बिल्कुल निर्गुण निराकार परमात्मा को मानते हैं, वो साकार नहीं मानते, परंतु वियोग ऐसा होता है जैसे ठीक ये गोपिकाओं का हो, इस तरह से परमात्मा निर्गुण मानते हैं, निराकार मानते हैं, साकार नहीं मानते, परंतु वियोग है, मिले नहीं, अभी मिले नहीं, अभी मिले नहीं, अभी मिले नहीं, और सब जगह है, ये विचार दृढ़ है, सब जगह मिले हुए हैं। मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना, मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना, कभी मिले नहीं, ऐसा भी रहता है। तो ये प्रेम की एक विलक्षण अवस्था है। बहुत लोग कहते हैं, मीराबाई ने कहा है कि जो मैं ऐसा जानती कि प्रेम क्या दुख हो, भगवान से प्रेम को तो दुख होगा, जलना पड़ेगा, वो मिलता नहीं है, तो नगर ढंढोरों फेरती कि प्रेम करो मत, कोई भी उसे पथ मत करो, कि दुख पाओगे तुम। अब बैठे उस शांति से अच्छी हो, दुख होगा, पर दुख में जो आनंद है वो आनंद सुख में नहीं है। सांसारिक कितनी प्राप्ति हो जाए, कितना ही धन मिल जाए, कितना ही मान मिल जाए, कितनी बड़ाई मिल जाए, कितना ही आराम मिल जाए, कितना ही संग्रह मिल जाए, उसमें नहीं होता। उसमें एक तृप्ति होती है और उसके साथ एक अभिमान आता है। अभिमान, मेरे पास ऐसा धन है, मेरे पास इतने जनता है, आज जो अभिजन मान सही कौन है, सही सो गया, अभिमान आता है। और उसमें अभिमान आता ही मिलो, मिले ही नहीं, मिले ही नहीं। हनुमान जी महाराज कहते हैं, नहीं जानो कुछ भजन उपाय, भजन का उपाय जानता नहीं। और भक्ति के आचार्य हैं, हनुमान जी महाराज को भक्ति के आचार्य मानते हैं, वे भक्ति के भगवान। वे कहते हैं तो मैं भजन का उपाय जानता नहीं हूँ, जानते नहीं जानो कुछ भजन उपाय। सो अन्य निजा की ऐसी मत न करे हनुमंत, मैं सेवक सतराचर रूप स्वामी भगवान, चराचर रूप स्वामी, ये भगवान है, भगवान है, भगवान है, ऐसा देखते हैं और मस्त रहते हैं। फिर भी भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान का पद, ये सुनने की लालसा रहती है। ये सुन ले और सुन ले और सुन ले, वो रह नहीं सकते। भगवान की कथा कहीं होती हो तो उनकी व्याकुलता हो जाती है, सुने बिना रह नहीं सकते। और देखते हैं सब जगह भगवान है, ठाकुर जी है, ठाकुर जी होते हुए भी तृप्ति नहीं होती, अतृप्ति रहती है। वो अतृप्ति रहती है, ये है वियोग, और भगवान रहते हैं मजाज, ये है योग। तो योग और वियोग में पता नहीं रहता कि क्या है, ये योग है कि वियोग है, कुछ पता नहीं रहता है, ऐसी एक विलक्षण मस्ती रहती है। मैंने एक बात सुनी है संतों से, जब सीताराम जी लक्ष्मण जी वनवास में चले गए तो कौशल्या सुमित्र से पूछती है कि बहन तुम सच्ची बात बताओ, क्या सीताराम लक्ष्मण वनवास में चले गए, क्या ये बात सच्ची है? तो इसमें संदेह क्या है? मैं देखती हूँ तो मेरे सामने तो राम और सीता लक्ष्मण मेरे सामने दिखते हैं, प्रत्यक्ष दिखते हैं एकदम। कभी वो गए तो वनवास में चले गए तो दिखते कैसे हैं, और वनवास में नहीं गए हैं, यहाँ ही है, तो हृदय की जलन क्यों नहीं मिटती है? हृदय में तो जलन हो रही है, ऐसी तरह मेरे सामने दिखते हैं। तुम बताओ बहन, सच्ची बात बताओ, वो वनवास में चले गए क्या? ये प्रेम की दशा है, भूली नहीं जाती वो बात खड़ी है, देख रही, याद आ रही है, रामलला याद आ रहा, सीता याद आ रही है, लक्ष्मण जी याद आ रहे, जितने दिन उतरते ही नहीं, हटते ही नहीं, ऐसे याद आते हैं। ना भोजन सुहाता है, ना जल सुहाता है, ना सोना सुहाता है, ना किसी से बात करने की मन में आती है। नारायण हरि लगन में यह पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, ये स्वाद नहीं है। विषय भोग निद्रा हंसी जिंदगी हंसी, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत अरे बहुबात, बातें नहीं स्वाद, कहीं बात स्वाद ही नहीं, मन उड़े उड़िया साधे क्या करे। तो उसके वियोग वो सता रहा है यार, वियोग में नित्य योग है, ऐसी एक प्रेम की दशा होती है। पुकारते हैं उसको, याद करते हैं, और याद क्या करते हैं, भूली नहीं होती। ये गोपिकाओं की दशा है, भूली नहीं होती, याद करें क्या। एक सज्जन ने कहा कि भगवान की याद करो, याद करो, तो सुन करके प्रेमी कहता है कि ये मूर्ख है, बेसमझ आदमी है। याद करो तब जब भूली हो जाए तो भूलेंगे, भाई याद करो कैसे कहा जाए, तो वो विस्मृति होती उसमें चित्त में ऐसा घुल गया। ये मैंने जानी पड़े प्राण है तो श्याम है, श्याम है तो प्राण है, तो प्राण है तो श्याम है, पता नहीं लगता प्राण है ये श्याम है। किसी में मेरा भाई ने कहा अब छोड़ू तो छूटे नहीं, भैसू नागर मट गई, हृदय में बह बस गई, राणा लटक मुगट गई, पहले क्यों नहीं अटकी, अब टेढ़ा होकर के फंस गया, हृदय से निकलते नहीं, सीधा तो निकल गया, त्रिभंगी लता से खड़े हैं, अब निकलते हैं नहीं और रसम देते हैं नहीं, बाण पड़ी ललचावन की, उनका स्वभाव पड़ गया ऐसा ही। कोई कहो, कोई समाचार दो, कोई कोई कहो तो कब आते हो, घर घर घर आवन की, कोई कही मोहन घर आवन की, कोई कही आवन की है मिल जावन की, कोई कही हो रही उत्कुट अभिलाषा लग रही है, जा रही अभिलाषा। उस अभिलाषा में कभी झांकी हो जाती अचानक तो कहते देखो रे नंद का छोरा बंसी मारे जाता है, बरसी की तिरसित धनवन की, पहने छोरा ही चलाता है, हमको दर्दी देख बिदर्दी मंद मंद मुस्काता है, ललत किशोरी विरह घाव पर नवन पूरी बुरकाता है, घाव के ऊपर नमन लगा दे कैसा लगे ऐसा करता है। देखोगे नंद का छोरा कैसा लगता है, बरसी से मारे जाता है, बरसी से तिरसी चितवन कही हूं, पहले श्री चलाता है, हमको दर्दी देख बेदर्दी, दर्द देगी बेदर्दी को दर्द है नहीं, मंद मंद मुस्काता है, हंसी आती है, तेरे को हंसी आती, मेरे तो चरण हो रही है तेरे को हंसी आती, क्या करता है वो जख्म जिगर पर, जिगर में जख्म के ऊपर नोन पूरी मोर करता है, जान होती है। तो नित्य योग और नित्य वियोग है इसमें, और बड़ा रसीला है वो, वियोग भी रसीला है, योग भी रसीला है, और नित्य योग वियोग है, तृप्ति नहीं होती इसमें, प्रेमी भक्तों की तृप्ति नहीं होती। ज्ञान में तृप्ति होती है, ज्ञान में क्या होता है, ज्ञान में दुख मिट जाता है, और प्रेम में एक दुख बढ़ जाता है। दुख दो तरह का होता है, एक अनुकूलता का नहीं मिलती, प्रतिकूलता आती है उसका दुख होता है, वो तो दुख रूप ही दुख है, और संयोग से सुख है वो भी दुख में अवसर में मिल के दुख है, और परमात्मा के वियोग का जो दुख है वो सैकड़ों हजारों गुणा सांसारिक सुख से अधिक है, वियोग का दुख ऐसे योग का सुख, वो नित्य योग और नित्य वियोग ऐसे प्रेमी जन उस मस्त रहते, वो बढ़ता रहता प्रतिक्षण वर्धमान, प्रेम बढ़ता है बढ़ता रहता है, तो बढ़ता है जो सिद्ध भगत पहले कम था अब बढ़ा है, तो कम था ये वियोग था, बढ़ता है योग हुआ, फिर कमी हुई और बढ़े तो ये वियोग और योग, वियोग और योग, वियोग और योग सकता है, ये नित्य योग भगवान का है, ये प्रेम के रस में है, प्रेमी जन इस बात को जानते हैं, हरेक जान ले सकते हैं। ये दर्द की बात है, हमको दर्दी देख बेदर्दी, इसको दर्द नहीं होता है, भगवान का दर्द नहीं होता ऐसी बात नहीं है, भगवान का दर्द होता। जब द्वारिका में विराजमान है रुक्मणी आदि आठ पटराणी, एक सोलह हजार एक सौ आठ राणी है, वहां कहते हुए भगवान को चैन नहीं पड़ता, याद आती है, कहते क्या है महाराज आपने कि मेरे को विरह, मेरे को याद आती है, वृद्ध की याद आती है, गोपियों की याद आती है कि महाराज हमारी सेवा में क्या कमी है, कहते कमी कुछ नहीं है, परंतु वो याद निकलती नहीं है, याद आती है। याद एक विलक्षण बात होती है। जैसे भगवान के यहां छोटे का अभाव है, ऐसे एक विलक्षण बात है, कन्हैया को उसकी याद आती है, वो भूलते नहीं। कन्हैया को रुया कहते डाला मक्खन खा ले मक्खन, कौन के मेरे को मक्खन कौन खिलावे, और हट करता हूं तो क्या रहे, ऐसा करता है चपल झमोगे भी है, तो कोई कहने वाला नहीं। कन्हैया कहने वाला कोई नहीं, मेरा लाला कहने वाला कोई नहीं है, वो याद आती बार बार याद आती है उसमें लाला कहने वाला। ग्वाल लोग साथ में चढ़ते थे, खेलते थे, खेल के मैं कोका को उठाइया, कहा भाई अधिक ही हो गई, तुम्हारे गाय अधिक हो गई तो बड़ा आदमी हो गया, चढ़ी रहेंगे हम तो घोड़ा बनाकर चढ़ेंगे। अरे ऐसे खटपट करते हो, तुम्हारे साथ में देना ले जाओ, अलग करो भैया अपने गैया, अपने गाय अलग लो, जाओ जाओ साथ में नहीं रखेंगे, रहना ना भैया हम साथ में रहेंगे साथ। ऐसे कौन कहने वाला है आज, ऐसे फटकार वाला कोई है ही नहीं। अरे धारी के गाली देने वाला, कोई गाली देने वाला नहीं है। आप जानते होंगे नहीं जानते पता नहीं, राजा महाराजा हो तो महाराजा महाराजा तो कहने वाला है, पर तू कहने वाला कौन मिलेगा, लाला कहने वाला कौन मिलेगा, ये घाटा है। तो रघुनाथ कृष्ण भगवान को याद आती है, मैया यशोदा की याद आती है, यशोदा के सामने मचलते थे, वो पकड़ कर कहते थे लखा ले ये दूध पी ले, पीता ही नहीं तो लोभ देती है, दूध पी ले चोटी बढ़ जाएगी, भैया चोटी तो बढ़ी नहीं, चोटी बढ़ जाएगी समझे, कभी चार ना करे दूध पी ले नहीं तो मारूंगे अभी। अब भगवान को याद आती है वो, अब खुद कह बताओ कौन कहे लाला तू दूध पी ले चोटी बढ़ जाएगी तेरी, नहीं पिया तू मारे क्यों, कौन धमका है, भगवान को याद आ रही है। तो भगवान के कोई कम थोड़ी है, विरह में भगवान भी सुखी नहीं होते, पर वियोग में जो आनंद आता है वो भगत भी जानते हैं, भगवान भी जानते हैं। तो नित्य योग और नित्य वियोग प्रेम में होता है, ऐसे हो जाए दर्शन हो जाए उसके दर्शन से, पर मान बड़ी ललचावन की ये स्वभाव पड़ गया। ये कवि ने कहा है कि भाई ये क्या बात है, कन्हैया में ऐसी बात क्या हुई है। तो उन्हें कहा एक बात हुई, ये बचपन में पूतना का दूध पी लिया, उसका असर आ गया, जो कठोर हो गया ये क्योंकि राक्षसी थी ना, ये कारण है पूतना का दूध पी लिया। अब दूध का असर आ गई, पूत पर दूध का असर आता है, ये बात नहीं तो पांड ललचावन की क्यों पड़े, मिलते नहीं ललचाते हैं, दुख देते हैं कष्ट देते हैं, याद सतावे रे, अब उसकी याद सतावे मेरा दुख देती है, बैठो देखा नेत्र मटका देखते तने तो आनंद आ रहे, मेरे से रहा नहीं जाता, दर्शन तो देता नहीं है, ऐसी बात होती है। विश्वास से आवर की कोई कही हो रहे, कोई बता रहे, आप नावे पतिया ने भेजे बान पड़ी ललचावन की, कहा करूं कर जाऊं मेरी सजनी, पांख नहीं उड़ जावन की, उड़ कर चले जाऊं, अब चले जाऊं कहां चले जाऊं, मिलता नहीं है, सताता है। ये पता होता पहले तो प्रेम ही नहीं करती, तो प्रेम में एक विलक्षण आनंद होता है, वियोग में एक विलक्षण आनंद होता है, उसमें भी परकीया भाव है वो बहुत विचित्र है, स्वकीया भाव है वो नहीं है। नित्य निरंतर मिलने की मन में रहती है, और कोई जान न जाए किसी को पता न लग जाए, अरे अवरुण दृष्टि होती नहीं, पतिव्रता के भी मन में आ जाती है ऐसा नहीं कर रही है करता तो ठीक नहीं, कोई कमी आ जाती है, उसमें कमी नहीं आती है। पतिव्रता के भी बाल बच्चों की चिंता पति को रहती है और प्रक्रिया भाव में वो चिंता कुछ भी नहीं रहती, सुख ही है दुख ही है, क्या चाहिए क्या नहीं है, केवल मीठी मीठी याद आती है, प्रेम आता है मीठी मीठी याद आती है, विस्मृति नहीं होती, ऐसा एक मीठा आनंद है, ऐसा विलक्षण एक प्रेम का आनंद है। वो प्रेमी तो नहीं जानते हैं, दूसरा नहीं जान सकते, दूसरा क्या पता। अरे भाई जिस मिठाई को चखा है वो तो मिठाई का रस को जानता है, जिसने चखी नहीं वो क्या जाने कि मिश्री मीठी मीठी होती है, बीकानेर की मिश्री मीठी होती है, वो कैसी मीठी होती है, बहुत मीठी होती है, गुड़ जैसी होती है ना, ना गुड़ जैसी नहीं तो चीनी जैसी होती है ना, चीनी जैसी नहीं होती, मीठी होती है, सुहारा जैसी होती है ना, सुहारा जैसी मीठी होती, मखाना जैसी होती नहीं, बतासा जैसी होती, हलवा जैसी होती। आप मीठा कितना ही उदाहरण दे दो मन मिश्री के मिठास को कह नहीं सकता, जब एक जीव का मिठास है उसका भी वर्णन नहीं कर सकते, वो गुणातीत रस है उसका कोई वर्णन कर सकेगा, वर्णन नहीं कर सकते, इस वास्ते वो सदा विलक्षण है, अवर्णनीय है, निर्अदरिमिश्रीय है, प्रतिक्षण वर्धमान रस है, वे मस्त रहते हैं उसमें, ज्ञान की चर्चा भी नहीं होती, ज्ञान की नहीं चाहिए, ज्ञान आगे हृदय में भी एक अभाव होता है, ये भगवान की जब कृपा होती है तब तो ज्ञानियों के मन में भी मुक्ति अच्छी नहीं लगती, मुक्ति नाम तो छूटने का है, अरे बंधन हो तब छूटे, अब तो भोग मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, अब तो भोग और मोक्ष की इच्छा न भोग की इच्छा न मोक्ष की इच्छा है, तो क्या है कि मुखड़ा ये नित नव बंधन है मुक्ति चरण से झड़ती है, मुखड़ा ये नित नव बंधन है, भगवान की याद आ रही है, उनकी तृष्णा चितवनी याद आ रही है, उनकी दृष्टि याद आ रही है, उनकी नींदा याद आ रही है, उनके गुण याद आ रहे हैं, उसका खेल याद आ रहा है, अब इसमें क्या समझे, हरेक समझ की अतीत बात है, विलक्षण वो याद आ रही है, एकदम तुम मस्त आ रही प्रियता, और वो प्रियता बढ़ती रहती है, एकदम प्रियता बढ़ती रहती है, भूख उसकी जागृत होती रहती है, थोड़ा आप समझते हो जैसे हम कीर्तन करते हैं अपन मिल करके सत्संग करते हैं भगवान की चर्चा करते हैं, तो बात वही तुमको कहते हैं, नई बात कहाँ से लाओ बताओ, मेरे से आप बात सुनते हो मैं सुनाता हूँ तो नई बात कहाँ से लगा, वही गीता के श्लोक वही भागवत के श्लोक वही प्रवचन वही चीज, परंतु एक एक सुनने की इच्छा रहती, सुनने की इच्छा, ज्यादा इच्छा जागृत हो जाए और किसी कारण यहाँ देरी हो जाए छटपटा सो जाती, सचमाई बिना रहा नहीं जाता, बाधा देने वाले कोई दीख दे तो रोना आ जाता है, क्या कहें मेरा सच्चा प्रेम नहीं है, ऐसी बात आती है या रोना आता है, वियोग सही नहीं जाता, अरे जाकर देखो तो वही बात, राम राम करो कीर्तन करो पद गाओ भगवान याद करो, बात यही, पर ये नई नई मालूम देती है, ये पद भी नया मालूम देता, बातें भी नई मालूम देती है, नित्य नया आनंद आता है, ये बात जो सत्संग करते हैं सच्चे हृदय से और साधना करते हैं उनके जीवन की बात है, दूसरा क्या जाने इसको, जिसके लागी है सोई जाने, दूसरा क्या जाने रे भाई, साची लागी है घायल की घायल सोई जाने, राम भजे सोई मन माने, घायल की घायल को ही पता लगा घायल में कितना है, ऐसे जो भजन करता है उसी को भजन की बात याद आती है, दूसरा क्या जाने, नहीं जानते दूजा क्या जाने रे भाई, जैसे लागी है सोई जाने, लगन लग गई है जिसके उसको ये लगन ही, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, बात नहीं सुहाती, देरी नहीं सुहाती, मुक्त पुरुषों के भी अभाव का अनुभव होता है, मुक्ति में संतोष नहीं होते, भगवान विशेष कृपा करते हैं तो जीवन मुक्तों को भी संतोष नहीं होता। मुक्ति हो नॉन सी खारी लगे, नमक की तरह नमकीन खारी दिखती मुक्ति, उसमें भी यो प्रेम की जागृति होती है। संतकादिक है, नारद जी महाराज है, सुखदेव जी महाराज है, व्यास जी महाराज है, ये जो ज्ञान रूप है सदाई उनके भी भगवान के चरित्रों की भूख रहती है। संतकादिक तीन तो श्रोता बढ़ जाते, एक वक्ता बढ़ जाते हैं और वो सुनाने लगते हैं। आशा वसन व्यसन नेतृत्व नहीं है, जहाँ हरिकथा हो सुनाई चरित्र सुन रहे तभी ध्यान, भगवान का ध्यान सुन के भगवान का चरित्र सुनते हैं, भगवान की घुड़ा में एक आनंद आता है, भगवान की लीला में एक आनंद आता है, भगवान के चरित्र में एक विलक्षणता आती है, विचित्रता आती है। और नित्य नहीं, नित्य नहीं सुनी हुई लीला फिर सुनते फिर सुनते फिर सुनते फिर उसमें आनंद आता है। आत्मा रामाष्ट मुनयो निर्ग्रंथाप्यक्रु क्रमे कुर्वंत हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। आत्मा राम है, कुछ कोई चीज की उनकी चाहना नहीं है, अपने स्वरूप में नित्य निरंतर रहते, निरंतर अपने स्वरूप से कभी च्युत होते ही नहीं। च्युत होते हैं तब जो साधना होती है वो साधन में सिद्धि नहीं है, साधन में पृष्ठ आलू उड़े फिर चुत हो जाए फिर आलू होते, पर वो उसमें निरंतर रहते, उसमें निरंतर रहते हुए भी एक कमी का अनुभव होता है, रस होता है। रस ज्ञान का एक रस है, वैराग्य का एक रस है, प्रेम का एक रस है, प्रेम का रस है वो विलक्षण है। ये पदार्थों के मिलने से जो सुख होता है वो राग होता है, और उसमें वैराग्य होता है, इसलिए वैराग्य के बाद वो रस होता है उसमें। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, निराधारी के देह से विषय तो निवृत्त होते हैं पर रस बुद्धि रहती है। बीमार हो गए, कोई जरा घी लाया, गाय का घी है ऐसे भी रख दो फिर खाएंगे, ठीक हो जाएंगे, स्वास्थ्य हुआ तो खाएंगे, ये एक रस बुद्धि, उनमें रस बुद्धि रहती है। संसार के विषयों का त्याग कर दिया, विरक्त हो गए, त्यागी हो गए, कुछ इच्छा नहीं है, परंतु संसार में रस, वो संसार का रस स्रोता निवृत्त हो जाता है तब एक ब्रह्मानंद का रस आता है, और ब्रह्मानंद का रस एक रूप रहने पर भी विशेष रूप हो जाए, विशेष जागृत हो जाए, प्रतिक्षण वर्धमान हो जाए, इसलिए असली पितृ की लालसा जागृत होती है, एक विशेष पिपाशा होती है। वो पिपाशा बनाएगी उसमें क्या होता है कि मुक्ति का सुख भी कम मालूम देता है, उसमें संतोष नहीं होता है, असंतुष्ट हो जाते हैं। मुक्ति नाम तो संसार से छूटने का है, तो मुक्ति में संसार का बंधन टूटता है और स्वरूप स्थिति होती है, बस स्वरूप जिसका अंश है उसकी लालसा लगती है तो मुक्ति का वो आनंद ठीक हो जाता है। जब प्रेमास्पद की एक स्मृति होती है उसकी लालसा होती है तो मुक्त गणा कर सी भगवान का नाम है, मुक्त गण है ऐसे जो समूह के समूह मुक्त है उनको भी आकर्षित कर देता है। जैसे धनगति ने कहा इन्हें विलोकत अति अनुरागा, मर बस ब्रह्म सुख है मर त्यागा, ब्रह्म सुख तो अपने स्वरूप में आनंद होता है। ये महाराज कानों से नेत्रों से नासिका से मन से शरीर से इंद्रियों से एक आनंद आता है, सब तरह से कर्मणा मनसा वास्तव दृष्टिया गृहते अन्य इंद्रिय अहम एवं मत्तो यदि बुद्ध तो मन सब मैं ही हूँ, एक परमात्मा ही है। इसमें जो मिलन का आनंद है वो वही जाने जिनको मिला है, तो ऐसा प्रेम का एक आनंद विचित्र आनंद है, तो उसकी विरह स्थाई वो वियोग होता है। तो वियोग में जो आनंद है, रोने में जो आनंद है, शिशक के रोने में जो खुशी है, वो संसार के संबंध से किसी में नहीं है। त्रिलोक का राज्य मिल जाए तो उसमें कुछ नहीं, ये तो मिलता है बिछुड़ता है, मिलता है बिछुड़ता है, अरे ये हरदम बढ़ता है, हरदम बढ़ता है, बिछुड़ता है ही नहीं। ज्ञान का आनंद है, हरदम मिल गया, मुक्ति होगी, संसार से छूट गए, अब मुक्ति हुई तब उसका अधिकारी होता है, मुक्त होने पर उस चीज का। तो मुक्त अवस्था में संसार छूटता है, छूटने से आनंद आता है, जैसे कोई बोझा हो सर पर उतर जाए तो ठीक रहता है, हवा लगती है, अच्छा लगता है। तो एक आफत मिटी है, मिला क्या, जो मिटती आफत अब मिलना बाकी रहा, वो मिलने की बात होती है, उसके लिए विरह जागृत होता है, वो हृदय ऐसा रहता है। ये चोटी है ना, अग्निर्देवो द्विजातीय नाम वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु पतिदेको गुरु श्रीराम सर्वस्य अभ्यागतो गुरु। तो द्विजाति है, द्विज मात्र के अग्निदेव है, अग्निहोत्री है, उनकी बड़ी महिमा होती है, तो अपना इष्ट देव अग्नि है। अग्नि का नाम क्या है कि धूम शिखा, उसकी शिखा होती है, धुआं उठता है, धुआं वो शिखा है, तो वो अग्नि देव का चिन्ह है। ये चोटी रखना है, हमारे अष्ट देव का चिन्ह है, और चोटी से पितृदेव आदि हमारे जो पूर्वज हुए हैं उनके साथ संबंध है, उनका दिया हुआ पिंड और पानी उनको मिलता है, जिनकी शिखा होती है, शिखा सूत्र रहित हो जाते हैं, उनके पिंड नहीं मिलते वडेरों को, उनका पानी नहीं मिलता वडेरों को, और ये कटा लेते हैं ना, और प्रश्न उसका पानी पिंड मिलता नहीं, उसको पितर बड़ा साप देते हैं उनको, और जिनके अंग सब ठीक है, अंग भी कैसा, मनुष्य का पुरुष का अंग भी काट देते हैं, स्त्री का स्त्री अंग भी काट देते हैं, दोनों अंग कट जाते हैं, स्त्री में स्त्री बना नहीं रहा, पुरुष में पुरुष बना नहीं रहा, पुरुष गर्भ स्थापन कर नहीं सकते, स्त्री गर्भ धारण कर नहीं सकती, वह स्त्री और पुरुष संज्ञा नहीं है, उसका क्या कहा जाए मैं जानता नहीं हूँ, कहीं क्या नाम दे उसको, तो कहते हिंदड़ा कह दे, उन बहनों माताओं को क्या कहे, क्या नाम धरे उनका, वही हिंदड़ा ही है, क्या है जो पुत्र नहीं उत्पन्न कर सकते। तेईस तेईस शब्द संघाती सूत्र है, मान एक धातु है, उस धातु से स्त्री शब्द होते हैं, स्त्री बड़े ड्रग्स भरते होता है, टित मोटे से नीप होता है तो स्त्री बनता है, जिसमें शुक्र सोनित दोनों इकट्ठे होकर संतान पैदा हो, जिसमें जिसके शरीर से उसका नाम स्त्री है, अब जहां वो संतान पैदा नहीं होता उसका स्त्री नाम कैसे होगा, स्त्री नाम है ही नहीं उसका, वो एक क्या है, एक जूती है, एक भोग सामग्री है, जैसे संसार में पेशिया होती है भोग सामग्री, जो भोग सामग्री है वो स्त्री पर नहीं है। तो चोटी का महत्व है कि बड़े लोगों को सबको पानी मिलता है, उनको पिंड मिलता है, यार ऐसे अंग कटे हुए से नहीं मिलता, मैंने कथा भी सुनाई है कि अंग कट जाने से बलि के काम नहीं आता, चढ़ाने से काटने काम नहीं आता, मैंने राजा की कथा सुनाई है, राजा और वजीर दोनों थे, जंगल में गए तो वो सूर के पीछे, तो पीछे जाता रहता रहे, वो जो राजा था उसको मंत्री था, मंत्री जो हो जाएगा भगवान की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, मंगल बीकाने में ऐसे थे एक ठाकुर की वजीर, तो मंगल हो गया, राजा के लड़का मर गया, कहते मंगल हो गया, फिर चुप हो गए, कहना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, फिर के स्त्री मर गई, कि राजा के मंगल हो गया, आनंद हो गया, ठीक कृपा हो गई भगवान की, तो राजा का अभी शोक का समय है, क्या कहें इसको। एक दिन कमागर तलवार लाया, बहुत बढ़िया ऐसा तलवार देखी, यो हाथ करके तलवार की धार देखी, ऐसे देखे तो पट कट गया उन्होंने, तो बोला कि बस मंगल हो गया, भगवान की कृपा, कहते निकल गया से, अब भी क्या अभी निकल गया, वो पहले वाला गुस्सा नहीं, एकदम गुस्सा हुआ, बेटा मर गया, स्त्री मर गई, अगली कट गई, तेरे मंगल हुआ है, निकल गया से मेरे राज्य में, अन्न मत लेना, निकल गया बस, कि बस मंगल हो गया, आनंद हो गया, मौज हो गई, ऐसे कर निकल गए, घर से मिलना नहीं है, जाओ निकल गया, अंजल नहीं गया राज्य में, राज्य से बाहर जा करके अंजल लिया, लगी मोर से भगवान की कृपा होगी, मंगल हो गया, आनंद हो गया। अब उनके बाद एक दिन शिकार में गए राजा, तो घोड़ा एक शिकार के पीछे किया, शिकारी घोड़ा होता है वो शिकार को छोड़ता नहीं, कैसे गन में चला जाता है घोड़ा, तो वो घोड़ा चला गया अकेला, आगे आगे डाकुओं का दल रहता था। उन्होंने कहता हमारा डाका इतना है कि धन बच जाए तो हे काली देवी तुम्हारे को 32 चढ़ा देंगे। 32 क्या मनुष्य, मनुष्य की बलि देंगे तुम्हारे को। वो राजा वहां पहुंच गए, वहां पकड़ लिया। अब राजा को वहां क्या करे, राजा को घूम चले घूम कहा चले, पकड़ लिया, पकड़ कर ले जाया, स्नान आदि किया, चंदन चढ़ाया, फूल माला पहनाई, फूल चढ़ाया, चंदन चढ़ाया और देवी के सामने खड़ा किया। क्या बस अभी बलि चढ़ा देंगे इसकी। पूछा तुम्हारी स्त्री है, कहते नहीं है, कहते ये जला हुआ है, आधा अंग है, आधा अंग का क्या बलि चढ़ेगी। कहते बेटा है कि बेटा ही मर गया, अरे हृदय जला हुआ है इसका, ये हृदय भी जला हुआ है, अरे अंग भी आधा है, ये बलि में काम नहीं आता। कहते ये बहानाबाजी करता होगा, बेटा मर गया, स्त्री मर गई, बतरे करता होगा, शरीर एक अंगुली कटी हुई। अरे ये तो प्रत्यक्ष अंगुली कटी, अंग भंग है, निकालो निकालो इसको यहाँ से, निकालो अंग भंग है, बलि बलि नहीं चढ़ेगी इसकी, निकाल दिया, चला गया चला। अब वहां गया तो मन में आया कि वजीर ने कहा मंगल हो गया तो आज मेरी नाड़ बच गई, नहीं तो आज माथा कट जाता, एक अंगुली के बदले में माथा सिर रह गया, कितनी बात हुई है। वहां गया तो वहां विचार किया अभी वो राजा है, वजीर मेरा जल्दी आवे, मंत्री जल्दी से जल्दी मिल जाए, नहीं तो हम फल और दूध तो लेंगे, अन्न नहीं खाएंगे, उनको मैंने जल और अन्न बंद कर दिया मेरे राज्य में, तो मैं अब अन्न नहीं लूंगा, फल दूध से लूंगा, वो जब आ जाएगा तब अन्न लूंगा। तो नौकरों में लगी चटपटी, जो कैसे ढूंढ कर ले आए आगे साहब, तो आया आगे हो गया, भगवान की कृपा हो गई। राजा ने पूछा रे कैसी कृपा हो गई, यहाँ से निकाला तो कृपा हो गई, मौज हो गई, आया तो मौज हो गई। कहते भगवान का बिरादर मंगलमय होता है सदा ही। कहते ये बताओ तुम्हारे मंगल क्या हुआ, कि आप बताओ आपके मंगल क्या हुआ। तो कहते मैं शिकार में गया, फंस गया था वहां, पूछा कि स्त्री है नहीं है, बेटा है नहीं है, तो कहते हृदय जला हुआ है, अंग जल गया, स्त्री मर गई तो आधा अंग है, ये बड़ी नहीं चलेगा, जब पुत्र मर गया तो हृदय जल गया इसका, निकालो इसको। कहते बहानाबाजी करता होगा, इतने में देखा अंगुली कटी हुई, अरे ये तो अंग भंग है, नहीं चढ़ेगा, निकालो निकालो उसको। तो अंगुली कटने से सिर कटने सिर रह गया, सिर कट जाता वहां, इस वास्ते भगवान की कृपा हो गई। आपने ठीक कहा, तुम्हारी कृपा क्या हुई, घरवा से वियोग हो गया, पास में कुछ नहीं देश चले गए, अंतर नहीं देना ऐसे हुए, दुख पाए, भगवान की कृपा होगी, आए तो भगवान की कृपा होगी। तो कहा कि देखो मेरी भगवान की कृपा बताऊ आपको, आप अकेले क्यों हो गए, फौज थी आपके साथ में, पर्टन थी, बहुत सारे के सरदार थे, अलग क्यों हो गए, कि हमारा घोड़ा तेज था तो मेरा घोड़ा कम था क्या, अपने दोनों रहते, आपके तो उंगली कटी मेरे को, मेरे सिर कट रही, उस तो भगवान ने अलग कर दिया, अब मेरा वो का वही पद मेरा तैयार है, तो कृपा कितनी विलक्षण हुई। भैया तुम कृपा पहचानते हो, तो अंग भंग हुआ, काली के नहीं चढ़ता, काटने में काम नहीं आता, वो पिंड नहीं मिलता और पानी नहीं मिलता पटेरों को, ऐसा लोग कर रहे हैं,